حضور، کیا ایسا ہو سکتا ہے کسی بات کو ایک مفتی صاحب کفر کہیں اور دوسرے نہ کہیں؟ ہاں ہوتا ہے، اس میں اختلاف تو پایا جاتا ہے، کسی مفتی کا کسی کے قول کے بارے میں حکم کفر لگانے کی دو صورتیں، نمبر ایک یا تو مفتی نے قائل کے کسی قول کو کفر قرار دیا ہو اور اس قول کی وجہ سے اس پر لزوم کفر کا حکم بیان کیا ہو، نمبر دو کسی شخص معین کی التزام کفر کی وجہ سے تکفیر کی ہو، یعنی اسے کافر قرار دیا ہو۔ پھر مزید فتوے کی دو جہتیں یعنی سمتیں ہیں، نمبر ایک یا تو مفتی نے فقہاء کرام رحمہم اللہ کے مذہب پر فتویٰ دیا ہو کہ فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی لزوم کفر کی صورت میں بھی تکفیر کر دیتے ہیں یعنی کافر قرار دے دیتے ہیں، نیت اور تعویل بعیدہ یعنی دور کی بچاؤ کی دلیل کا اعتبار نہیں فرماتے، نمبر دو یا متکلمین کے مذہب پر فتویٰ دیا ہو کہ وہ حضرات جب تک التزام کفر کی صورت نہ ہو کسی کی تکفیر نہیں فرماتے، یہی جمہور کا مذہب یعنی علماء کرام کی بھاری اکثریت کا طریقہ اور یہی احوت یعنی محتاط انداز ہے۔ اب اگر وہ مفتی واقعی فتویٰ دینے کا اہل ہے اور اس نے فتویٰ دینے میں مقدور بھر پوری تتبع اور جستجو سے کام لیا اور کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہیں برتی اور پھر فتویٰ دینے میں خطا کھائی، چاہے اس نے فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی کے مذہب پر فتویٰ دیا ہو یا متکلمین رحمہم اللہ المبین کے مذہب پر، اور چاہے کسی قول کو کفر قرار دیا ہو یا کسی عبارت یا قول کی بنا پر کسی شخص معین یعنی مخصوص آدمی کی تکفیر کی ہو، تو ایسے مفتی کو اس فتویٰ دینے میں خاطی یعنی خطا کھانے والا کہا جائے گا اور اس مفتی پر کوئی الزام و گناہ نہیں۔ ایسے معاملات میں اختلاف فقہا ہوتا رہتا ہے، کسی قول کو بعض علماء کفر قرار دیتے ہیں اور بعض اس کے کفر ہونے کا انکار فرماتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی فقیہ نے اثبات کفر کرنے والوں یعنی ان کفر کا فتویٰ دینے والے فقہا پر کوئی سخت حکم نہیں لگایا۔ متکلمین رحمہم اللہ مبین کے مذہب پر تو بالکل ظاہر ہے کہ غلط فتویٰ دینے میں کوئی التزام کفر کی صورت نہیں، اور فقہا کے مذہب پر بھی اس پر کوئی الزام نہیں۔ کوئی بھی صحیح العقیدہ سنی مفتی دین اسلام کے بطلان یعنی جھٹلانے کا عقیدہ ہرگز ہرگز ہرگز نہیں رکھتا، بلکہ ایسی بات جس کے کفر ہونے میں علماء کرام کا اختلاف ہو تو اس کے قائل ہی کو توبہ کا حکم دیا جاتا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، پھر جبکہ ائمہ دین رحمہم اللہ المبین ان کے کفر میں مختلف ہو گئے تو رائے یہ ہے کہ اگر اپنا بھلا چاہیں جلد از سر نو کلمہ اسلام پڑھیں۔ چند سطور بعد مزید فرماتے ہیں، اس کے بعد اپنی عورتوں سے تجدید نکاح کریں کہ کفر خلافی یعنی جس قول یا فعل کے کفر ہونے میں اختلاف ہو علماء کا، اس کا حکم یہی ہے۔ علامہ حسن بن عمار شرم بلالی علیہ رحمت اللہ الوالی شرح وحبانیہ میں، پھر علامہ علائی شرح تنویر میں فرماتے ہیں، جو متفقہ کفر ہو وہ اعمال صالحہ اور نکاح کو باطل کر دیتا ہے، اور توبہ و تجدید ایمان و تجدید نکاح نہ کرے تو آئندہ اس کی اولاد زنا ہوگی، اور جس میں خلاف ہو تو اسے استغفار توبہ اور تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری نے صحیح بخاری جلد دوم صفحہ 901 پر ایک باب باندھا جس کا نام ہی یہ باب اس بیان میں کہ جو لوگ مسلمان کو کافر کہنے والے کی تکفیر نہیں کرتے جبکہ اس کے پاس اس کی کوئی تاویل ہو یا جہالت میں اس نے یہ کہا ہو. پھر اسی کے تحت تعلیقاً یہ روایت بھی نقل کی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی تھے کو منافق کہا جو کہ کفر کا بدترین درجہ ہے. تو اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس بات کی کس نے خبر دی؟ بے شک اللہ تعالی نے اہل بدر کے اعمال جانتے ہوئے فرما دیا میں نے تم سب کو بخش دیا. حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان کی تکفیر کرنے والے کے پاس کوئی تعویل یعنی دلیل ہو تو وہ شرعاً اس حکم لگانے میں معذور ہوگا, گناہگار نہ ہوگا. اور اسی وجہ سے محبوب رب اکبر مالک بحر و بر مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو معذور سمجھا جو انہوں نے حضرت سیدنا حاطب بن بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منافق قرار دیا کہ آپ کے پاس تعویل یعنی دلیل تھی. کیونکہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گمان کیا کہ حضرت سیدنا حاطب رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین کو خط میں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے لشکر کے احوال لکھ کر بھیجنے کے سبب منافق ہو گئے. یہ عمدۃ القاری کا جزیہ تھا, ختم ہوا. فتح رضویہ شریف جلد دہم صفحہ 170 جز اول, یہ فتح رضویہ قدیم میں قدیم کی جلد دہم کا جز اول. اگر وہ شخص فتویٰ دینے کا اہل نہیں اور ویسے ہی مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگاتا ہے تو ایسا شخص سخت گناہگار ہے اور اس پر توبہ کرنا فرض ہے اور آئندہ ایسی جسارت سے بچنا واجب. اگرچہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. غلط فتوا دینے والے ایک شخص کے بارے میں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں یہ حکم تکفیر و زوال نکاح صریح غلط و خطا سخت مردود و ناسدا شرع مطہرہ پر کھلا افتیرا مسلمانوں کو ناحق ناروا کافر بنانے پر اجتیرا ہے. ایسے کہنے والوں پر توبہ فرض ہے. یہ میں نے جو جواب آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ بہت تفصیلی یعنی جامع اور غالباً ادق بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کی سمجھ میں آیا ہو کسی کی سمجھ میں نہ آیا ہو. تو مختصر یہ کہ مفتی جو ہوتے ہیں ان کا ظاہر اپنی اپنی معلومات ہوتی ہیں اور اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں. تو جو مفتی دلیل کے ساتھ کسی پر کفر کا حکم لگائے اور اس کے یعنی کہ وہ مفتی واقعی مفتی ہو, مفت کا مفتی نہ ہو علم کا مفتی ہو, اب اگر وہ فتویٰ دینے میں بالفرض خطا بھی کھا جاتا ہے کفر کا فتویٰ دینے میں تو اس پر کوئی شرعی گرفت نہیں, مفتی کو اس میں گناہ نہیں ملتا نہ اس پر کفر لوٹتا ہے. اب یہ کہ فقہا اور متکلمین میں کچھ فرق ہوتا ہے, فقہی کفر اور کلامی کفر میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے. اب یہ ساری تفصیلات کی معلومات کے لیے ظاہر ہے کہ وسیع علم چاہیے, سمجھانے والے کے پاس بھی اتنا علم ہونا چاہیے اور سمجھنے والے کے پاس بھی اتنا ذہن ہونا چاہیے کہ وہ سمجھ سکے. اب متکلمین تو یہ کیا ہوتے ہیں, کہ کیا شرائط ہیں, کون سے عالم کو متکلم کہیں گے اور اس میں فقہا کون ہیں, یہ تو آپ جب اس میں گہرائی میں جائیں گے اور علماء کی صحبت اختیار کریں گے انشاءاللہ درس نظامی کرنے کے باوجود جب آپ تخصص فی الفقہ میں داخلہ لیں گے اور اپنے اساتذہ کی جوتیاں برسوں تک سیدھی کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آہستہ آہستہ آہستہ آپ کا ذہن بنے گا اور یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. اب مختصر یہ کہ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جیسے کسی مسلمان کو کسی نے کافر کہہ دیا تو اس کی بھی صورتیں ہیں جو اس میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی کہ اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو غلط فہمی پر کفر کا حکم لگا دیا کہ یہ کافر ہو گیا تو اس میں بھی جس نے ایسا کہہ دیا تو سرکار اعلی حضرت نے اس کہنے والے پر حکم کفر نہیں لگایا بلکہ اس کہنے والے نے چونکہ بغیر علم کے کہ یہ نا اہل تھا مفتی نہیں تھا مفتی ہو اور وہ اگر دلیل کے ساتھ کسی کو بالفرض غلط فتویٰ اس سے صادر ہو جاتا قصدن تو کوئی نہیں دے گا غلط فتویٰ غلطی سے اس سے نکل گیا اس کی دلیل اس کے پاس ہے اور اس کی سمجھ اور اس کے تفقہ نے یہ کام کیا کہ اس پر حکم کفر لگتا ہے اور اس نے یہ حکم کفر دے دیا تو اس کو تو اس خطا پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی غیر مفتی نے دیکھیے ہر عالم مفتی نہیں ہوتا ہر مفتی ضرور عالم ہوتا ہے تو مفتی اسلام کے اپنے شرائط ہیں اور اس میں بھی کافی تفصیل ہے تو ہر عالم تو فتویٰ دے ہی نہیں سکتا. اگر عالم نے فتویٰ دے دیا اور وہ افتا نہیں جانتا اس کو تفقہ فی الدین حاصل نہیں اور اس نے کسی اچھے مفتی کی صحبت میں برسوں تک رہ کر پریکٹیکل نہیں کیا فتویٰ دینے پر یعنی کہ اس نے اتنا علم حاصل نہیں کیا اور پھر وہ اگر غلط فتویٰ دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ گناہگار ہے کہ اس کو فتویٰ دینا جائز نہیں. غیر مفتی کو فتویٰ پوچھنا حرام اور غیر مفتی کا فتویٰ دینا حرام یہ یاد رکھیے گا اصول شرعی مسئلہ یہ. تو اب بالفرض کسی غیر مفتی نے کسی کو کافر کہہ دیا کسی قول کی بنا پر اس کے تو یہ کہنے والا خود کافر نہیں ہوگا جبکہ اس نے فتویٰ یہ غلط دیا ہے اور یہ شخص جس نے غلط فتویٰ دیا یہ سخت گناہگار ہے اور اس پر توبہ کرنا فرض ہے. تو اس لیے کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے مسلمان کو اور جو کافر ہے اس کے کفر میں شک بھی نہیں کرنا چاہیے. جب علماء محتاطین مفتیان ربانیین اگر کسی کی تکفیر کر دیں تو وہ چاہے داڑھی والا ہو چاہے زلفوں والا ہو چاہے امامے والا ہو چاہے پیشانی پر اس کے سجدے کا نشان لگا ہوا ہو اگر وہ اس کے عقائد اسلامی نہیں ہیں بظاہر اس کا حلیہ اسلامی ہو اور ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے جب ہمارے علماء اہل سنت مفتیان اہل سنت کسی کو کفر کا فتویٰ لگا دیں تو ہمیں آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کرنا ہے یہ ہمارا کام ہے. اس میں بحث کرنا تنقید تبصرہ کرنا یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیے. ہم تو اپنے علماء کے پیچھے پیچھے ہیں کہ جو علماء سے الگ راستہ نکالے گا اس کو گمراہی سے کوئی نہیں بچا سکے گا اس نے گمراہ ہونا ہی ہونا ہے. تو علماء جو ہے یہ ہمارے رہبر ہیں خدا کی قسم اگر علماء نہ ہو تو ہم تو بھٹک جائیں. ہمیں کون وضو کرنا سکھائے گا کون نمازیں سکھائے گا کون ہماری مسجدوں کو آباد کرے گا کون علماء پروڈکشن کرے گا. عالم جو ہے وہ تو دین کا ایک اہم ترین سمجھو کہ ستون کی حیثیت سے رکھتا ہے کہ وہ دین کو مسلمانوں کو سمجھاتا ہے اور اگر یہ کہ علماء ختم ہو جائے تو پھر جس کی جو سمجھ میں آئے گا وہ دین کی تعویل کرے گا اور دین کو اپنی مرضی سے سمجھے گا خود بھی ڈوبے گا دوسروں کو بھی لے کر ڈوبے گا. تو علماء سے کبھی دور بھی مت ہٹیے گا ہمیشہ علماء اہل سنت سے مربوط رہیے گا تو انشاءاللہ آپ کی منزل آپ سے کوئی نہیں چھینتا انشاءاللہ. مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. الحمدللہ ہمارے سنی عالموں کے فی زمانہ تاجدار جو ہیں مدینہ المرشد بریلی شریف کے تاجدار امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ایسے عالم ہوئے کہ علم و تقویٰ کو بھی ان پر ناز کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. تو اللہ نے ایسے عالم کا ہمیں دامن کرم ہاتھ میں دیا اور اب جو ان کے طریقے پر چل رہا ہے ان کے بتائے ہوئے قواعد و ضوابط ہمیں سکھا رہا ہے اور قرآن و حدیث سے جو کچھ ہمیں انہوں نے سکھایا امام اہل سنت نے جو ہم کو اب ان کا سکھایا ہوا سکھا رہے ہیں وہ سب بھی ہمارے سروں کے تاجدار ہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.